สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่204สิทธิอำนาจของพระเยซูตอนที่4สิทธิอำนาจเหนือความตายพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่5ข้อที่21จนถึงข้อที่43ครับมาระโกบทที่5ข้อที่21จนถึงข้อที่43ผมจะขออนุญาตเว้นข้อที่24จนถึงข้อที่34นะครับเพราะเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้พี่น้องครับในพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นได้พูดถึงเรื่องของพระเยซูที่มีสิทธิอำนาจเหนือความตายเกิดขึ้นกับลูกสาวของไยรัสนะครับพระเยซูทรงเรียกให้เขาเรียกให้เธอนั้นเป็นขึ้นมาจากความตายโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครั้นพระเยซูเสด็จลงเรือข้ามฟากกลับไปแล้วมีคนเป็นนั้นมากมาหาพระองค์และพระองค์ยังประทับที่ฝั่งทะเลมีนายธรรมศาลาคนหนึ่งชื่อไยรัสเดินมาและเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็กราบลงที่พระบาทของพระองค์แล้วทูลอ้อนวอนพระองค์ว่าลูกสาวเล็กๆของข้าพระองค์เจ็บเกือบจะตายแล้วขอเชิญพระองค์ไปวางพระหัตถ์บนเขาเพื่อเขาจะได้หายโรคและไม่ตายฝ่ายพระองค์ได้เสด็จไปกับคนนั้นข้อ35ครับเมื่อพระองค์ยังตรัสไม่ทันขาดคำมีบางคนได้ออกมาจากบ้านในธรรมศาลาบอกว่าลูกสาวของท่านตายเสียแล้วยังจะรบกวนอาจารย์ทำไมอีกเล่าฝ่ายพระเยซูไม่ทรงฟังซึ่งเขาว่านั้นจึงตรัสแก่นายธรรมศาลาว่าอย่าวิตกเลยแต่จงเชื่อเถิดพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดไปด้วยเว้นแต่เปโตรยากอบและยอนน้องชายของยากอบครั้นพระองค์เสด็จไปถึงเรือนนายธรรมศาลาแล้วก็เห็นคนวุ่นวายร้องไห้ค่ำครวญเป็นนั้นมากแต่เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วจึงตรัสถามเขาว่าทั้งหลายพากันร้องไห้วุ่นวายไปทำไมเด็กนั้นไม่ตายแต่นอนหลับอยู่เขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์แต่เมื่อพระองค์ขับคนทั้งหลายออกไปแล้วจึงนำบิดามารดาและสาวก3คนที่ตามพระองค์มานั้นเข้าไปในที่ที่เด็กหญิงอยู่พระองค์จึงจับมือเด็กหญิงนั้นตรัสว่าทาลิทาคูมิแปลว่าเด็กหญิงเอ๋ยเราว่าแก่เจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดในทันใดนั้นเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นเดินเพราะว่าเด็กนั้นอายุได้12ปีในทันใดนั้นคนทั้งปวงก็ประหลาดใจอย่างยิ่งพระองค์ก็กำชับห้ามเขาแข็งแรงไม่ให้บอกผู้ใดให้รู้เหตุการณ์นี้แล้วจึงสั่งเขาให้นำอาหารมาให้เด็กนั้นรับประทานพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ทำให้เราเห็นถึงสิทธิอำนาจเหนือความตายของพระเยซูครับในขณะที่พระเยซูได้ทรงทำการอัศจรรย์เหนือลมพายุทรงห้ามลมพายุพระเยซูทรงทำการอัศจรรย์ที่เกเรซาหรือเกดารานะครับพระองค์ทรงทำให้คนที่มีผีเข้าก็หายและผีก็ออกไปจากคนคนนั้นในวันนี้พระเยซูได้สำแดงถึงฤทธิ์อำนาจหรือสิทธิอำนาจของพระเยซูเหนือความตายครับเราอ่านพบนะครับว่าพระเยซูได้เสด็จออกจากแกดาราทรงนั่งเรือข้ามทะเลกาลิลีอาจจะกำลังเสด็จไปยังคาเปอร์นาอุมที่ซึ่งพระองค์และเหล่าสาวกพักอยู่ขณะที่ไม่ได้ออกเดินทางนั่นเองชาวเมืองจำพระเยซูได้ครับประชาชนเป็นอันมากชุมนุมกันรอรับพระองค์พระเยซูยังเป็นที่นับถือยังเป็นที่นิยมอยู่ในหมู่ชาวกาลิลีครับเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนและรักษาโรคพระองค์กำลังประกาศถึงความเป็นพระเจ้าและการรักษาโรคยืนยันถึงสิ่งที่พระองค์ประกาศนั้นพี่น้องครับในหมู่ธรรมศาลาในหมู่ประชาชนมีนายธรรมศาลาผู้ซึ่งชื่อว่าไยรัสนายธรรมศาลาก็คือคนที่รับผิดชอบสูงสุดในธรรมศาลาธรรมศาลานั้นเราคงทราบนะครับว่าเป็นเหมือนกับโบสถ์ครับจริงๆแล้วพระวิหารอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนะครับแต่ชาวยิวไม่สามารถไปพระวิหารได้ทุกๆวันซาบาโตนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องมีธรรมศาลาครับซึ่งก็เหมือนกับโบสถ์เล็กๆที่เขาจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าที่เขาจะนมัสการพระองค์ในวันซาบาโตนั่นเองเขาก็ต้องพาลูกของเขานะครับมาเพื่อที่จะเรียนธรรมบัญญัติก็จะมีรับใบนะครับก็จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องพระคัมภีร์พี่น้องครับไยรัสนั้นเป็นนายธรรมศาลาเขาหมอบกราบลงที่แท่พระบาทของพระเยซูแสดงความเคารพนับถือพระเยซูอย่างยิ่งม รรดาผู้นำศาสนาไม่ค่อยชอบพระเยซูครับแต่ในธรรมศาลาคนนี้มีปัญหาใหญ่ในพระธรรมมัทธิวเล่าว่าบุตรสาวของไยรัสในธรรมศาลาคนนี้พึ่งเสียชีวิตลงไยรัสนี้เชื่อว่าหากพระเยซูเสด็จไปวางพระหัตถ์บนตัวลูกของเขาลูกของเขานั้นจะกลับมีชีวิตขึ้นอีกลูกานะครับซึ่งเป็นหมอเขาได้ให้รายละเอียดสำคัญ2ประการก็คือว่าเด็กหญิงคนนี้มีอายุ12ปีนะครับและอีกประการหนึ่งคือเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยนะครับนี่เองเป็นเหตุให้ธรรมศาลาในธรรมศาลาคนนี้มีความทุกข์โศกมากจึงมาคุกเข่าต่อเบื้องพระพักตร์พระเยซูเขานั้นได้ออกจากความเป็นผู้นำศาสนานะครับใช้ความเชื่อของเขาออกจากผู้นำศาสนาในแง่ที่ว่าไม่ได้อยู่เป็นพวกเดียวกันอีกต่อไปนะครับโดยใช้ความเชื่อของเขานั้นเข้ามาอ้อนวอนพระเยซูครับกราบที่พระบาทของพระเยซูพระเยซูก็สำแดงความเมตตาของพระองค์ครับเสด็จจากที่นั่นไปพร้อมๆกับเหล่าสาวกและแน่นอนครับผู้ติดตามกลุ่มใหญ่ก็ไปกับพระองค์เพื่อหวังจะเห็นการอัศจรรย์ระหว่างทางครับพระเยซูก็รักษาผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความเชื่อมากนะครับก็คือผู้หญิงคนที่ได้ป่วยเป็นโรคโลหิตตกมาเป็นเวลา12ปีในวันพรุ่งนี้จะพูดถึงชีวิตของผู้หญิงคนนี้ครับน่าสนใจมากทีเดียวเรากลับมาถึงบุตรสาวของไยรัสนะครับขณะที่ไยรัสนะครับถูกทดสอบความเชื่อเพราะต้องรอคอยพระเยซูที่จะรักษาหญิงนะครับโลหิตตกจากการรอคอยตรงนี้เองนะครับเป็นการทดสอบความเชื่อของไยรัสด้วยเหมือนกันนะครับและในขณะเดียวกันการรักษาโรคของพระเยซูที่มีต่อหญิงโลหิตตกนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเชื่อของไยรัสเมื่อได้เห็นว่าพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพระเยซูน่าจะรักษาลูกสาวของเขาทันพี่น้องครับเมื่อเราอ่านต่อไปเราจะพบว่าเห็นได้ชัดครับว่าบุคคลที่อยู่ในคนต่างๆที่อยู่ในบ้านของไยรัสนั้นไม่เชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูพวกเขากล่าวว่าลูกสาวของท่านตายแล้วจะรบกวนอาจารย์อีกทำไมเล่าพระเยซูทรงได้ยินถ้อยคำเหล่านี้พระเยซูตรัสกับไยรัสส่วนตัวครับชัดเจนครับอย่ากลัวเลยแต่จงเชื่อเถิดลูกาเสริมข้อความต่อมีในข้อ50ว่าลูกของเจ้าจะหายดีพี่น้องครับประโยคนี้นะครับเป็นประโยคที่มีความสำคัญผมเชื่อว่ามีความสำคัญมากที่สุดในพระคัมภีร์ตอนนี้เพราะเราจะเห็นนะครับว่าอย่ากลัวเลยแต่จงเชื่อเถิดจงเชื่อเท่านั้นจงมีความศรัทธาเท่านั้น Faith only Don't be afraid นะครับก็คืออย่ากลัวเราจะเห็นว่าความเชื่อนั้นตรงกันข้ามกับความกลัวครับความกลัวฝ่ายจิตวิญญาณนะครับจะหายโดยความเชื่อความกลัวตายก็จะหายโดยความเชื่อความกลัวที่จะไม่ฟื้นความกลัวที่จะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราความเชื่อจะเอาชนะมันได้พี่น้องครับสิ่งที่เรามีอยู่นั้นจะหายดีแผ่นดินของเราจะหายดีลูกของเราจะหายดีสิ่งต่างที่เราทูลขอพระเจ้าจะหายดีเพราะเหตุที่เรามีความเชื่อในขณะเดียวกันครับพระคัมภีร์ได้พูดและบรรยายต่อไปว่าเมื่อพระเยซูกับคนเหล่านี้เดินใกล้ถึงบ้านเขามาระโกกับลูกาบันทึกว่าพระเยซูอนุญาตให้เฉพาะเปโตรยอห์นยากอบเข้าไปกับพระเยซูรวมเป็น4นะครับแล้วก็ยังมีบิดามารดาของเด็กคนนั้นรวมเป็น6ครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปก็ต้องผ่านด่านของคนเป่าปี่และผู้ที่มีรับจ้างมาเพื่อที่จะร้องไห้ไว้อะไรในสมัยนั้นนะครับก็มีการว่าจ้างผู้ที่ไว้ทุกข์จะต้องมาร้องไห้ค่ำครวญกับผู้ตายนะครับให้กับผู้ตายแม้กระทั่งคนจนนะครับก็จะมีคนเป่าปี่อย่างน้อยสุด2คนนะครับเหมือนกับคนจีนนะครับที่เขาทำกงเต็กพวกที่ทำกงเต็กนั้นก็ถูกว่าจ้างมาทั้งสิ้นในสมัยนี้ก็มีอย่างนั้นนะครับกลับไปหาพระเยซูอีกครับพระเยซูตรัสกับผู้ที่กำลังร้องไห้ไว้ทุกข์ว่าท่านหลายพากันร้องไห้วุ่นวายทำไมเด็กนั้นไม่ตายแต่นอนหลับอยู่ปรากฏว่าพระคัมภีร์บันทึกว่าผู้คนพากันหัวเราะเยาะพระองค์นี่นะครับถามว่าทำไมเขาหัวเราะเยาะพระองค์เพราะหนึ่งเขาถูกว่าจ้างมาเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคนตายเลยไม่แต่น้อยผู้คนก็ทำงานกับคนตายก็มีความรู้สึกจากประสบการณ์เขาว่าไอ้ที่ตายแล้วเนี่ยฟื้น มันคงจะไม่มีแต่เขามองข้ามพระเยซูไปครับเพราะเขาไม่รู้จักพระเยซูพระเยซูเสด็จเข้าไปในห้องที่เด็กนั้นนอนอยู่นะครับและจับมือเด็กคนนั้นแล้วตรัสว่าทาลิทาคูมิทาลิทาคูมิแปลว่าเด็กหญิงเอ๋ยเราว่าแก่เจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดเป็นภาษาอารามัยครับพี่น้องครับชาวกาลิลีส่วนใหญ่พูดได้2ภาษาครับก็คืออารามัยคนอารัมนะครับก็พูดภาษาอารามัยคนที่เดินทางอยู่ในละแวกนั้นนะครับเป็นประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอารามัยครับคนที่อยู่ในแถบนั้นก็เป็นชาวอารัมเหมือนกันนะครับแต่เมื่ออยู่ในเขตปกครองของกาลิลีก็เรียกว่าชาวกาลิลีชาวกาลิลีนั้นพูดได้2ภาษาครับก็คืออารามัยและภาษากรีกนะครับภาษากรีกพี่น้องครับพระคัมภีร์บันทึกว่าทันใดนั้นเด็กคนนั้นลุกขึ้นเดินพระเยซูตรัสให้เขานำอาหารมาให้เด็กนั้นประทานและพระเยซูทรงกำชับให้แพ่งพรายเรื่องนี้แก่ผู้ใดนะครับเรารู้นะครับว่าพระเยซูเมื่อทรงสั่งไม่แพ่งพรายนั้นนะครับแสดงว่าพระองค์ไม่ต้องการให้เกิดการวุ่นวายของประชาชนและผู้นำศาสนาก็จะเพ่งเล็งมากจนทั้งทำให้ผู้นำศาสนานั้นทนไม่ได้และมาขัดขวางการงานของพระเยซูพระเยซูยังไม่ถึงเวลาที่จะถูกจับครับเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงไม่แพ่งพรายสิ่งที่ทำพระเยซูต้องการความเชื่อของศาสนานี้เกิดขึ้นในหัวใจในใจเป็นการส่วนตัวกับบางครอบครัวบางคนนะครับพี่น้องครับเรากลับมาถึงสิ่งที่สำคัญมากบอกว่ามีอาจจะมีคำถามว่าพระเยซูทำไมไม่ทำให้คนตายอื่นๆฟื้นขึ้นมาหรือเป็นขึ้นมานะครับหลายครั้งทีเดียวเราเห็นนะครับแม้กระทั่งยอห์นเดอะแบปติสต์หรือยอห์นผู้ให้บัพติศมานั้นถ้าเราจะอ่านในบทต่อไปยอห์นเดอะแบปติสต์ตายแล้วก็ไม่ฟื้นครับไม่เป็นขึ้นมาจากความตายมีหลายคนครับที่สิ้นชีวิตในสมัยพระเยซูมีผู้คนมากมายที่รักลูกและรักครอบครัวของตนเช่นเดียวกับไยรัสพระเยซูทรงใช้สิทธิอำนาจของพระองค์เหนือความตาย3ครั้งนะครับก็คือเรียกลูกชายของแม่ไม้ที่นาอินให้เป็นขึ้นอยู่ความตายเรียกลาซารัสให้เป็นขึ้นอยู่ความตายและเรียกลูกสาวของไยรัสให้เป็นขึ้นอยู่ความตายในแต่ละครั้งแต่ละโอกาสที่พระเยซูเรียกให้เป็นขึ้นอยู่ความตายพระองค์ทรงมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ต่างกันครับไม่ใช่ทุกคนที่พระเยซูทรงเรียกให้เป็นขึ้นอยู่ความตายไม่ใช่ทุกคนนะครับไม่ใช่ทุกคนที่พระเยซูจะเรียกเขาให้เป็นขึ้นอยู่ความตายเพราะนั้นไม่ใช่เป็นหนทางของพระเจ้าเพียงครับสุดท้ายครับผมอยากจะฝากข้อพระคัมภีร์ไว้นะครับในยอห์นบทที่11ข้อที่25 26นะครับพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมอาเมน